Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rozszerza się epidemia koronawirusa. Resort zdrowia spodziewa się kolejnych zakażeń w Polsce. Szkoły, przedszkola i żłobki od dziś zamknięte. Przepisy zaostrzają także sąsiedzi Polski, Czechy i Ukraina. Wzrostu zakażeń koronawirusem spodziewa się Ministerstwo Zdrowia. Może być kilkanaście nowych przypadków, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kask. Wieści chyba będą na tą chwilę dobre, bo w tej chwili spływają nam nocne wyniki badań. Tych nowych przypadków będzie kilkanaście, więc czyli nie będzie takiego wielkiego piku w górę. Czyli kilkanaście to jest dobre. Bo liczymy się z tym, że jednak no niestety w tym tygodniu tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Musimy być przygotowani na znaczący wzrost liczby chorych, dodaje wiceminister Kraska. Czekamy, że u nas też tych nowych przypadków przybędzie, ponieważ mimo, że zamknęliśmy już w tej chwili granice, ale te osoby, które przyjechały i u których jeszcze nie wykryliśmy obecności koronawirusa, zarażają teraz poziomo, czyli zarażają swoich bliskich, osoby, z którymi się kontaktują. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 25 zakażeń i 3 ofiary śmiertelne. W związku z zagrożeniem od dziś żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte. Więcej o tym Katarzyna Ingram. Do szkoły nie idą dziś ani uczniowie, ani nauczyciele, choć ci drudzy mają pozostać w gotowości. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zalecił, aby szkoły skorzystały z możliwości nauki online. Przygotowaliśmy taki portal internetowy e-podręczniki.pl, na którym znajdują się już ogromne ilości materiałów dydaktycznych, ćwiczeniowych. W zdalnej nauce mają pomóc materiały edukacyjne w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreślała, że głośno oferuje nauczycielom i uczniom programy naukowe i edukacyjne. Te wszystkie audycje odświeżamy, te, które już były, ale są w trakcie powstawania nowe audycje, o których oczywiście będziemy naszych słuchaczy informować. Na razie minister edukacji powiedział, że terminy końca roku szkolnego oraz egzaminów pozostają bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A w weekend ograniczono ruch kolejowy i lotniczy. Pociągiem ani żadnym rejsowym samolotem nie wydostaniemy się z Polski, ani nie wrócimy. Nasi rodacy mogą dostać się do kraju dzięki akcji Lot do domu. Rząd współpracuje z narodowym przewoźnikiem. Wczoraj przyleciało kilka samolotów, dziś zaplanowano 11 rejsów. Na pokładach obowiązują szczególne środki ostrożności, mówił w TVP Info rzecznik lotu Michał Czernicki. Wszystkie nasze załogi pokładowe są wyposażone w specjalne maseczki, takie profesjonalne. Jest to zupełnie inna maska, aniżeli maseczka chirurgiczna. Także wyposażamy nasze załogi w jednorazowe rękawiczki. Każda z szefowych pokładów posiada bezdotykowy termometr, więc jeżeli istnieje potrzeba zmierzenia temperatury zarówno członkowi załogi, personelu pokładowego, personelu lotniczego, tudzież pasażerom, mogą takie badanie wykonać. Każdy, kto chce wrócić do kraju, może się zgłosić za pośrednictwem portalu lotdodomu.com lub lot.com. Czesi zaostrzają środki bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Mieszkańcy będą mogli wychodzić z domów jedynie, by dotrzeć do pracy lub zrobić podstawowe zakupy. Czeski rząd zaleca tym, którzy mogą, pracę z domu lub wzięcie urlopu. Obostrzenia obowiązują do 24 marca. Wcześniej władze Czech postanowiły zabronić obywatelom opuszczania kraju, a cudzoziemcom zakazać wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej. Zamknięto też większość sklepów i restauracji. Na co najmniej 10 dni nie pracują szkoły. W niespełna 11-milionowych Czechach zanotowano dotąd 253 przypadki koronawirusa. Ukraina zamknęła granicę dla cudzoziemców. U naszych sąsiadów wykryto 3 przypadki koronawirusa. Jedna osoba zmarła. Z Kijowa Paweł Buszko. Obowiązujący od północy zakaz dotyczy wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem tych, którzy posiadają ukraińskie karty czasowego bądź stałego pobytu. Zakazem wjazdu nie są też objęte dzieci i małżonkowie obywateli Ukrainy, a także dyplomaci i pracownicy misji międzynarodowych. Zakaz nie obowiązuje też kierowców przewozów towarowych. W ramach restrykcji zamknięto też całkowicie około 100 przejść granicznych, w tym część na granicy z Polską. Jutro zaś Ukraina zawiesi międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze, kolejowe i autobusowe. Ograniczenia mogą być odwołane najwcześniej 3 kwietnia. Będzie to jednak zależało od panującej sytuacji. Nad Dnieprem od czwartku zamknięte są szkoły. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Holandia zamyka szkoły, restauracje, kawiarnie i kluby sportowe. Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do 6 kwietnia. Do holenderskich restauracji i barów przyjeżdżało w weekend setki obywateli Belgii, gdzie władze w piątek podjęły decyzję o zamknięciu lokali gastronomicznych. Beata Płomecka. W Holandii stwierdzono do tej pory ponad 1300 zakażeń koronawirusem, 20 osób zmarło. Początkowo premier Holandii Mark Rutte był przeciwny zamykaniu szkół, ale ustąpił pod presją nauczycieli i lekarzy. A o zamknięcie restauracji, barów i kawiarni apelowali z kolei belgijscy eksperci, by w sąsiedniej Holandii obowiązywały te same zakazy, co w Belgii. Teraz holenderski rząd nie wyklucza dalszych decyzji, poinformował minister zdrowia Bruno Bruins. Sytuacja rozwija się bardzo szybko i dalsze decyzje będziemy podejmować w oparciu o wiedzę ekspercką. Rząd zaapelował do Holendrów, by zachowali szczególne środki ostrożności, by nie gromadzili się w większych grupach, by najlepiej nie wychodzili z domów, jeśli nie ma takiej potrzeby. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Gdzieś tam jeszcze kopią i co ważne z naszego punktu widzenia brylują Polacy. Grzegorz Krychowiak strzelił gola i był najlepszym zawodnikiem na boisku w wygranym 3-1 wyjazdowym spotkaniu Lokomotywu Moskwa z Rostowem. Przy golu asystował mu inny reprezentant Polski, Maciej Rybus, a w rosyjskiej Premier Lidze gra się w najlepsze przy pełnych trybunach. Wspomniani kadrowicze na marcowe mecze kadry z Rosji ruszać się pewnie nie będą musieli. Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki w telewizji Kanal Plus stwierdził, że marcowe mecze towarzyskie, ale i planowane na lato Mistrzostwa Europy raczej się nie odbędą w terminie. Plotkuje się, że te drugie zostaną przeniesione albo na przyszły rok, albo zostaną rozegrane w grudniu tego roku, pod warunkiem, że koronawirus przejdzie do głębokiej defensywy. Wiążących decyzji należy oczekiwać jutro. UEFA zaordynowała wideokonferencję z krajowymi federacjami. Oczywiście zagrożone są nie tylko Mistrzostwa Europy, ale i Igrzyska Olimpijskie. Innego zdania jest szef MKOL. Thomas Bach, niemiecki oficjel i eks-szermierz, wypalił wczoraj, że jego zdaniem zaplanowane na przełom lipca i sierpnia zawody czterolecia w Tokio nie są zagrożone. Urzędowy optymizm czy pomroczność wywołana obawą przed stratą apanaży? Stawiamy na to drugie. Są jednak sportowcy, którym każe się uczestniczyć w olimpijskich kwalifikacjach i nasza pięściarka Karolina Koszewska przepustkę na igrzyska ma na wyciągnięcie ręki. Dzieli ją od tego tylko jedna wygrana podczas turnieju w Londynie. W Chinach z kolei uznali, że właściwie jest już po problemie i jakoś muszą sobie zdyskontować odwołane u nich halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Nankinie. Co prawda jeszcze bez udziału publiczności, ale zorganizowali meeting w Pekinie, którego najcenniejszym rezultatem było 19 metrów i 70 centymetrów. Na taką odległość w konkursie pchnięcia kulą zamachnęła się dwukrotna mistrzyni świata Gong Liao. Jeszcze na koniec pozytyw w dzisiejszych czasach płynący ze strony sportowców. Piłkarze ręczni niemieckiego drugoligowca z Hüttenbergu jako osoby zahartowane postanowili przerwę w rozgrywkach wykorzystać na pomoc potrzebującym. Robią zakupy i dostarczają je osobom w grupie najwyższego ryzyka i odbywającym kwarantannę z powodu koronawirusa. Brawo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jeśli chodzi o pogodę, to czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe. W północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego. W północnej połowie miejscami także opady deszczu. No i temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Zakopanem, 8 w Białymstoku, 9 w Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie, 10 w Przemyślu, Łodzi i Koszalinie, 11 stopni będzie w Opolu, w Jeleniej Górze, w Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, 12 w Katowicach, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, a najcieplej 13 w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na MediaExpert.pl taniej nawet o 50%. MediaExpert.pl otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na MediaExpert.pl. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco księgowym i prezeso zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel, idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta. Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Sprawdź też nowe w 100% elektryczne Renault Master ZE i Kangoo ZE. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, raz jeszcze poseł Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, zrobił pan prasówkę przed chwilą, a tam w jednym z tabloidów o tym, że Jarosław Kaczyński poszedł do kościoła. Nie zachował ostrożności. Panie redaktor, pan prezes, jak co niedziela na mszę świętej, uczestniczył w mszy świętej, natomiast o zachowaniu ostrożności to z tego co wiem, akurat w tym kościele też były wydzielone miejsca, było liczenie osób uczestniczących w mszy świętej było to chyba 20 parę osób, więc wszelkie środki ostrożności zgodne z zaleceniami IGIS-u zostały zachowane, a niedziela, dzień święty. No tak, ale niektórzy też chodzą regularnie, ale nie poszli, to jest zupełnie zrozumiałe. W każdym razie media, jak pan zauważył, nie robią dużej sensacji, ani nawet prawie w ogóle nie robią. Panie redaktorze, zachowuje się wszelkie środki ostrożności w tej sytuacji. Ale ja mówię nie tylko o tej sprawie, ale w ogóle, że media zachowują się dosyć powściągliwie i koncentrują się na tym, co trzeba. Panie redaktorze, to po pierwsze to podziękować trzeba mediom za takie podejście do sprawy, ale też w pierwszej kolejności trzeba podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom inspekcji sanitarnych, wszystkim osobom związanych z służbą zdrowia, bo w tej chwili już jest ciężki czas dla nich i wywiązują się z tego znakomicie, z tego, co jest stanęło w tej chwili na drodze i potrzebują bardzo dużo siły na kolejne dni, które będą kluczowe dla Polski i Polaków. No i trzeba też właśnie Polakom podziękować, że im gremio zachowują się bardzo dobrze i dostosowują się do reżimu. W porównaniu do innych narodowości to polski naród stanął na wysokości zadania i słucha tego, co radzą eksperci w tej chwili. Panie pośle, od kilku dni, kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie słyszymy ze strony opozycji postulat przełożenia wyborów prezydenckich na czas po epidemii COVID-19, a politycy Zjednoczonej Prawicy powtarzają, że nie ma powodu, albo że to jest niemożliwe. Jakie jest pana zdanie? Panie redaktorze, powtórzę to, co powtarzają inni nasi politycy. Nie ma w tej chwili przesłanek ku temu, aby mówić o przeukładaniu wyborów, o zmianie terminu. Nawet patrząc pod kątem prawnym, w Konstytucji mamy delikatną lukę w tej kwestii, ponieważ Konstytucja mówi wyraźnie o tym, że data wyboru powinna odbyć się, jeśli już miałby być ogłoszony którykolwiek z dwóch stanów, bo tutaj mówimy o stanie wyjątkowym lub o stan wojennym. Tutaj jedno i drugie stan w tej chwili nie wchodzi. I stan klęski, przepraszam, stan klęski żywiołowej, stany wyjątkowe dwa, to stan klęski. No nie ma w tej chwili przesłanek ku ogłoszaniu tego, ale też Konstytucja mówi... To ma być o żywiole, ale tak. Jest to jakiś rodzaj klęski, to co się jest, w tej chwili dzieje. Panie redaktor, natomiast nie jest to sytuacja, która by wymagała w tej chwili aż tak drastycznych działań. Przypomnę tylko, że w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego zmieniają się też przepisy dotyczące regulacji wewnątrzkrajowych, więc zaostrzone zostałyby wtedy przepisy. No tak, panie pośle, ale czy to będą wybory w pełni demokratyczne, jeżeli teraz ze zrozumiałych względów cała uwaga mediów skierowana jest na polityków Zjednoczonej Prawicy, głównie na prezydenta, czyli kandydata, oraz na ministrów, czy to jego ministrów, czy ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Ja nie mówię, że to jest jakaś że to są jakieś fory, ale taka jest sytuacja, że słucha się tego, co mówi i pokazuje to, co robi władza. Panie redaktorze, nie do końca tak jest, ponieważ też politycy opozycji mogą w tej sytuacji, że tak powiem, pomóc obozowi, który rządzi, walczy w tej chwili na froncie z koronawirusem. Pomóc i zaangażować się w to, włączyć się zjednoczeni stanem przeciwko. Natomiast niektórych polityków opozycji tej zasady nie przestrzegają. I zamiast pomagać, to jątrzą bądź rzucają tak zwane fake newsy, które nie pomagają i straszą Polaków. Panie pośle, a kto jątrzy i kto wrzuca fake newsy? Mieliśmy w ostatni nawet weekend kilka takich przykładów, chociażby szpital w Garwolinie właśnie i wizyta pana prezydenta w tym szpitalu i wrzucanie fake newsów o tym, że działacz Prawa i Sprawiedliwości przebrał się za lekarza, gdzie prawda jest taka, że jest lekarzem i jeździ na karetce od kilku lat, wspomagając jednocześnie pogotowie ratunkowe tamtejsze. Panie pośle, ale część opozycji zarzuca prezydentowi, że wykorzystuje swój urząd, między innymi urząd zwierzchnika sił zbrojnych i prowadzi kampanię wyborczą, niejako przy okazji, co pan na to? Panie doktor, powiem tak, już wracając do pierwszego pytania, słyszę już głosy, że pan prezes się nie pojawia i gdzie jest pan prezes? I teraz odwracając sytuację, gdyby pan prezydent się nie pojawiał, to ta część opozycji, bo to jest część opozycji i to jest, dotyczy to głównie Platformy Obywatelskiej, to mówię wprost, bo nie chcę w całości opozycji tutaj klasyfikować, to wtedy ta część opozycji mówiłaby, gdzie jest pan prezydent, czemu się schował, jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, jest z Polakami i pełni urząd, z którym związane są różne działania i te działania wykonuje. Natomiast trudno jest zakazać prezydentowi wypełniania obowiązków, które ma uregulowane w Konstytucji. No, sam sobie mógłby zakazać, ograniczając je, ograniczając spotkania z ludźmi, chociaż panie one są doktor, bardzo... nie ma już spotkań z ludźmi. Tak, ja nie mówię, że spotkania z chwili, wyborcami, ale jeżeli gdzieś jedzie, no to jednak... Ale tam tutaj nie... spotyka się z ludźmi. Ostatnie dni to też jest ograniczona aktywność pana prezydenta, jak zresztą można było zauważyć, a jednocześnie też pan prezydent chce... Może powinien dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć aktywność i pokazywać, że jest, że działa, pokazywać się, nie wiem, w internecie, w portalach społecznościowych. W tej kwestii niedługo będzie też odpowiednio to przekazane, natomiast jeszcze raz powtarzam, jest najważniejszy urząd w Rzeczpospolitej Polskiej. Trudno, żeby zakazać prezydentowi jakiejkolwiek aktywności, a tak jak wspominałem wcześniej, od razu usłyszelibyśmy z strony tej części opozycji, która jeśli chociaż nie chce pomóc, to żeby nie przeszkadzała i nie jątrzyła, to usłyszelibyśmy pytanie, gdzie jest pan prezydent, dlaczego się schował, jak Polacy walczą, to nie ma pana prezydenta, więc panie redaktorze, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. A jak sobie pan wyobraża tę kampanię, jeśli wybory nie są przełożone? Ona właściwie, trudno, żeby była nawet w mediach prowadzona, bo debaty większej liczby osób, nie wiem, debaty sztabów, no to też stanowią jakieś zagrożenie, w każdym razie zły przykład dla obywateli, którzy siedzą w domach i nie kontaktują się z innymi. Panie redaktorze, w tej chwili tak jako tako kampanii nie ma. To trzeba przyznać, kampania została zawieszona, no, powód jest oczywisty, a część kampanii, która jeszcze jakaś tam część zostaje, przeniosła się do internetu i to jest w tej chwili główny target, gdzie ta kampania będzie prowadzona, bo będzie prowadzona, jest prowadzona zresztą. Jak widać, można wspomnieć, że wczoraj widzieliśmy orędzie w cudzysłowie jednej z kandydatek, więc... Kandydatka jest jedna, o ile pamiętam. No nie wiem, jeszcze nie skończył się czas rejestracji komitetów, ale kandydatów do 26 rejestracji kandydatów, więc orędzie było, jak widać, i opozycja też prowadzi kampanię. Ale jeżeli, ograniczoną, ale prowadzi. Ale jeśli zostaną przedłużone te środki ostrożności, które obowiązują teraz, to trzeba będzie rozważyć jakąś decyzję, żeby jednak te wybory nie odbyły się w momencie, kiedy tak, starsi ludzie mają polecenie, żeby pozostawać w domu. A to jest też część waszego elektoratu. Zresztą nie tylko waszego. Oni też mają prawo brać udział w wyborach. Panie redaktorze, najbliższe 10 dni, dlatego są takie, a nie inne obostrzenia, będą decydujące. I w pierwszej kolejności skupiamy się na tym, aby te 10 dni zaważyły i po tych 10 dniach, żebyśmy mogli powiedzieć, że epidemia jest pod kontrolą. Daj Panie Boże i o to się modlę i mam nadzieję, że uda się. A później będziemy rozważać, co dalej. Natomiast powiem tylko tak, sytuacja nasza jest i tak lepsza niż krajów z Europy Zachodniej, a wczoraj, panie redaktor, wybory odbyły się we Francji. Ale nie wiem, czy to było dobre. I jest rozważane. Czy będzie druga tura, tak, czy jej nie będzie. I czy te wybory są ważne. Bo część już rozważa, a rozważa to ta strona, która przegrała. A przegrał obóz pana prezydenta Macrona. z tego, co widzę po wynikach tych exit poolach. Ale u nas odpokrać mogłoby być podobnie. Panie redaktor, ale właśnie i tu już zaczynałyby się spekulacje, co robić w tej chwili i czy wybory ważne i nieważne. W tej chwili nie ma w ogóle tematu przekładania wyborów bądź zmiany daty wyborów prezydenckich. Panie pośle, a głównym tematem jest walka z koronawirusem. I ona, i na też, tym się i ona skupiamy. Też, jeśli jest jakiś rodzaj kampanii, to on wiadomo, że to jest co po koronawirusie, jak pomóc przedsiębiorcom i tak dalej. Czy w związku z tym właśnie, jest... Co do tych kwestii, to jutro będzie przedstawiony na Radzie Ministrów przez pana premiera Mateusza Morawieckiego pakiet dotyczący pomocy przedsiębiorcom, firmom, które no, jakby nie patrzył, ucierpiały, a prawdopodobnie jeszcze ucierpią bardziej w przedsiębiorcom, firmom, ale i pracownikom. I pracownikom, tak, ja mówię o kompleksowej, kompleksowemu podejściu do pomocy tym, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa. A w tej kwestii jesteście gotowi współpracować z opozycją, która też ma swoje pomysły? No i na przykład Lewica postuluje, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego albo spotkania u premiera odbywały się częściej, żeby właśnie wymienić się tymi pomysłami i ustalić, co by było najlepsze dla polskich przedsiębiorców. I zawsze co? Warto rozmawiać i zawsze warto wysłuchiwać wysłuchać dobrych propozycji i wziąć je pod uwagę, więc tutaj nie wykluczam takiej sytuacji i jak widać było przy ustawie, tej tak zwanej ustawie koronawirusowej w Sejmie i w Senacie, współpraca spowodowała, że ta ustawa została uchwalona w ciągu tygodnia i weszła w życie, która teraz pomaga też w walce z koronawirusem. Panie pośle, niemal bez echa przyszła właśnie w związku z koronawirusem rezygnacja pani mecenas Turczynowicz-Kyryło z funkcji szefowej kampanii. Kto teraz kieruje kampanią? Panie redaktor, już wcześniej mówiliśmy, jest to sytuacja nadzwyczajna i też nadzwyczajne środki zostały podjęte. W tej chwili sztab zmienia się troszkę w inną formułę działalności zmienia. Sztab tak zwany, można powiedzieć, nadzwyczajny, jak i nadzwyczajne są okoliczności. Nie ma spotkań z wyborcami. Czyli nie ma szefa kampanii? Nie ma szefa kampanii, jest szefem sztabu, jest Joachim Brudziński i sztab jest ograniczony do kilkunastu osób. Zgodnie z zaleceniami, które są rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. A proszę powiedzieć, uronili państwo łzę, czy odetchnęli z ulgą, kiedy zrezygnowała pani mecenas? Nie rozpatruję tego w takiej kategorii. Mamy w tej chwili troszkę inne problemy i ale bardziej istotne. Ale proszę się uśmiechać na koniec. Panie redaktor, musimy się uśmiechać, bo zwariujemy. Będziemy się uśmiechać, daj Panie Boże, za kilka tygodni i będziemy wspominać, że było ciężko, ale jest dobrze. Dziękuję. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, dziękuję Państwu za dziś. Dziękuję Panie redaktor, dziękuję Państwu. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wypracowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Zapraszamy do reklamy. Żeby osiągnąć sukces, musisz działać na 100%, oczekiwać 100% komfortu i 100% prestiżu w tym samym czasie. I nigdy nie płacić za to więcej niż 100%. Dlatego teraz miejski SUV Lexus NX jest dostępny już od 159 900 zł z trzema pierwszymi przeglądami w cenie, leasingiem 100% oraz preferencyjnym ubezpieczeniem. Sprawdź szczegóły promocji na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Na razie nie ma gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce, mówi w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili spływają nam nocne wyniki badań. Tych nowych przypadków będzie kilkanaście, więc czyli nie będzie takiego wielkiego piku w górę. Czyli liczymy się z tym, że jednak no niestety w tym tygodniu tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Czy to będzie ten tydzień, czy będzie następny. To wynika po prostu z tego, co widzimy w Europie Zachodniej. W Polsce potwierdzono 125 zakażeń, 3 osoby zmarłe. Rząd chce, by pieniądze ze środków z polityki spójności zostały przekierowane teraz na walkę z koronawirusem. Tej sprawy dotyczyła rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ludzie w niektórych miejscach nie mogą teraz pracować. No przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary. Tam pracują ludzie. Chcemy, żeby przynajmniej częściowo skompensowane zostały te ich straty finansowe. W piątek szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła mechanizm unijnego funduszu w wysokości 37 miliardów euro, który ma złagodzić wpływ epidemii na gospodarki krajów członkowskich. Polsce przypadnie najwięcej, prawie 7,5 miliarda euro. Od północy na Litwie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Litwini mają zakaz wyjazdu z kraju, a większość cudzoziemców nie może do niego wjechać. Na granicy polsko-litewskiej otwarte jest jedno przejście graniczne w Budzisku. W nocy na Litwie potwierdzono kolejne 2 przypadki koronawirusa. Liczba zakażonych wzrosła do 14. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Związek Banków Polskich ma dzisiaj przedstawić propozycję pakietu instrumentów wsparcia dla firm i klientów indywidualnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii. Pakiet ma obejmować szeroki wachlarz działań, od wakacji kredytowych po system gwarancji z udziałem BGK. To informacje z Pulsu Biznesu. Więcej o tym po godzinie 9:30 w Informatorze Ekonomicznym. Poczta Polska wstrzymuje od dziś przyjęcia przesyłek zagranicznych w związku z zawieszeniem transportu lotniczego. Wprowadzone zostają też zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych. Takie decyzje to efekt dostosowania się firmy do ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Placówki poczty w dni robocze będą otwarte jedynie 6 godzin. Nieczynne będą punkty obsługi klienta w galeriach handlowych. Szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na stronie poczta-polska.pl. Z urzędnikami, nie tylko z poczty, kontakt przez internet. W związku z rozpoczęciem naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, minister Jan Krzysztof Ardanowski apeluje o składanie dokumentów internetowo lub korespondencyjnie. Szef resortu rolnictwa wystosował do rolników oświadczenie na Twitterze, na którym zachęca do wysyłki dokumentów przez platformę e-wniosek. W zeszłym roku skorzystało z tego około 90% rolników. Chcę, żeby w tym roku wszyscy z tego korzystali. Minister prosi rolników o tymczasowe ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich z urzędnikami, także w innych sprawach. Ci, którzy nie mają zdolności czy umiejętności kontaktów elektronicznych, to istnieje zwykła poczta. Proszę wysyłać wnioski w wersji papierowej drogą pocztową lub kontaktować się z biurami powiatowymi, które będą miały w najbliższych dniach uruchomione skrzynki wrzutowe. Agencja uruchomiła dziś nabór wniosków o płatności do poprawy dobrostanu zwierząt. Więcej informacji ekonomicznych w Informatorze za godzinę. Muzyka. A jeśli chodzi o prognozę pogody, to dziś raczej będzie wyglądało to nieźle. Zachmurzenie małe w północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego. W północnej połowie Polski miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni. Na północnym wschodzie miejscami nad morzem do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek, numer telefonu, ranek małpa polskieradio.pl, adres elektroniczny. Pani Marzena przysłała krótką relację ze sklepu. Na zakupach była: jajek nie ma, mąkę, mleko, jogurt i ser kupiłem. Sprzedawczyni w rękawiczkach. W sklepie maksymalnie 4 osoby. Jest takie ogłoszenie i tego się państwo otrzymają akurat, co bardzo cieszy. Na wjazd do Niemiec od strony polskiej nie ma żadnego problemu. Natomiast na wjazd do Polski od strony Niemiec, no to jest około 10 km korka, z czego 90% to samochody ciężarowe. Bardzo panu dziękujemy. Jeśli chodzi o sytuację na granicach, to zadamy jeszcze to pytanie dzisiaj przed 9:00. Połączymy się z panią kapitan, z rzeczniczką Straży Granicznej. Ale to za kilkanaście minut. Teraz zapraszamy na naszą piosenkę dnia. The Killers. Let me introduce you. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing. White trash, straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why. She can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I don't get out of this town, I'm The Killers. To nasza piosenka dnia za 20 minut, 9. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Piosenkę pani Alanis to ja mam sam zaśpiewać, tak? To jeszcze będzie okazja. Pani Alanis jeszcze zaśpiewa, bo jest na pierwszy. Tak, piękna piosenka, chociaż trochę takie dziwne uczucie było w piątek, kiedy strąciła z tronu. No, nieważne. No ktoś, tak, musiał. A my tutaj teraz o koncertach, bo to ważne informacje. Wśród koncertów, które trzeba było odłożyć w czasie, są też i takie, na które nie tylko zapraszaliśmy naszych słuchaczy, ale też rozdawaliśmy zaproszenia. Prawie wszystkie nowe daty występów tych panów, Fiszaja Madę, Tworzywo, oraz także Annę Marii Jopek, na które to koncerty też zaproszenia rozdawaliśmy. Nawet terminy są już ustalone, odbędą się w tych samych miejscach i o tych samych godzinach, w których odbyć się miały pierwotnie, a stare bilety zachowują swoją ważność. No i tak, uwaga! Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, gdy robiło się ciemno. Fisz, Emadę, Tworzywo. 26 kwietnia w Warszawie, 11 czerwca w Krakowie, 14 we Wrocławiu, 27 też czerwca w Białymstoku, dzień później w Olsztynie i 26 września w Wałbrzychu. I tak oto mamy dawno niewidziane zjawisko, czyli letnią trasę po klubach. Tak jest stan na dziś, ale oczywiście wciąż będziemy obserwować sytuację związaną z epidemią, więc proszę sobie wziąć w nawias te daty. Natomiast Anna Maria Jopek, 26 października Kraków, 2 listopada Poznań, 3 listopada Bydgoszcz. Takie są plany na dziś. A moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij. Tak, to jest bardzo dobre. Jeśli ktoś ma z Państwa okazję, to proszę odpoczywać, wypoczywać, wysypiać się. Wszystko będzie dobrze. A w tym samym czasie, w którym Fisze, Made i Spółka będą hasać po Podlasiu i Warmii, w Lublinie odbywać się będzie festiwal Inne Brzmienia. Potrwa od czwartku 25 do niedzieli 28 czerwca. Do i tak już sensacyjnie zapowiadającego się składu dołączyła właśnie brytyjska ikona muzyki z pogranicza metalu industrialu, czyli Godflesh. Oprócz nich swoją obecność zapowiedział pochodzący z Izraela Jonathan Gad z zespołem Eastern Medicine Singers. Jonathan niegdyś współtworzył kultową nowojorską grupę Monotonix. A na to, bynajmniej nie na wyrost użyte określenie, zasłużyli sobie spektakularnie energetycznymi koncertami często granymi pośród publiczności. Wystąpią także polscy wykonawcy znani z Anteny Trójki, m.in. Java 1984 i Pochwalone. Wcześniej ogłoszono występy dwóch legendarnych zespołów, znanych z bezkompromisowego podejścia do etosu do-it-yourself, holenderskich punków z The X oraz współtworzonego przez dwóch muzyków Fugazi The Methetics. Na dodatek wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To grupa Godflesh. 2 miesiące minęły od czasu, kiedy zaglądaliśmy na festiwal Pochoda, który odbywa się w słowackim Trenczynie w drugi weekend lipca. Od tamtej pory wiele się wydarzyło i na świecie, i w świadku muzycznym, w świadku także muzycznych letnich festiwali. Do składu tej licznie odwiedzanej przez naszych rodaków imprezy dołączyli w tym czasie różni artyści. Gorące nazwy ostatniego roku: Glass Animals, FKA Twigs, sprawdzone marki techno jak Richie Hawtin i uznani trubadurzy wracający do Europy po zimowej trasie klubowej jak Devendra Banhart oraz nasza trupa. Na Pochodzie wystąpić mają także The Libertines, Metronomy, Lick Kelly, Stormzy, Tom York i Archive. A do startu festiwalu zostało jeszcze 115 dni. Mamy nadzieję, że 115 dni lepszej już pogody. Pochody, przepraszam. Bilety kosztują prawie tyle samo euro, dokładnie 109, a kilometrów z naszego Zwardonia do lotniska w Trenczynie jest dokładnie 120. Muzyczny rozkład jazdy, panie Krystianie. Proszę was. Tak. A mamy dla Państwa jeszcze jedną propozycję. To jest za chwilę utwór, który powstał wczoraj. Wczoraj został nagrany. Wystąpił przed Państwem Darek Kozakiewicz, który zagra i zaśpiewa, a słowa do tego utworu napisał, któż by inny, Kuba Strzyczkowski. Tytuł Zostańmy w domu. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Krótko i na temat. Darek Kozakiewicz z tekstem Kuby Strzyczkowskiego. Zostań w domu z Trójką. A na pierwszym miejscu w piątkowym notowaniu listy przebojów Alanis. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soul. Oh, Tak państwo zdecydowali. Alanis Morissette na pierwszym miejscu w piątkowym notowaniu. Za 10 minut dziewiąta. Zapraszamy do Trójki. I tak jak obiecaliśmy, teraz porozmawiamy o sytuacji na polskich granicach. Przy telefonie rzeczniczka Straży Granicznej, pani porucznik Agnieszka Golias. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani porucznik, no, walka z koronawirusem to także zamknięte granice, to wiemy od tego weekendu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Sporo tych granic i sporo rzeczy do omówienia. Bardzo dużo się zmieniło na polskiej granicy. Rzeczywiście można powiedzieć, że Polska zamknęła się, dlatego że granica wewnętrzna, czyli ta granica z Litwą, Niemcami, Słowacją, Czechami, którą do tej pory mogliśmy swobodnie przekraczać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, dzisiaj jest zamknięta. Została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna i granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Tam funkcjonują takie tymczasowe przejścia graniczne. Wszystkie inne drogi, którymi do tej pory mogliśmy przekraczać granice, jakby wszystkie drogi przecinające granice państwa, zostały zablokowane i takiej możliwości już dzisiaj nie ma. Na granicy zewnętrznej z kolei, z Rosją, Ukrainą i Białorusią, nie funkcjonują wszystkie przejścia graniczne. Też niektóre z tych przejść zostały jakby zamknięte i ruch kanalizowany jest w jednym miejscu. We wszystkich przejściach granicznych, tych, które są tymczasowo na granicy wewnętrznej i na granicy zewnętrznej, funkcjonariusze oprócz tego, że odprawiają podróżnych, to tam też służby sanitarne bądź strażacy prowadzą kontrole sanitarne. No właśnie, jak to wygląda ta procedura? To jest w tym wszystkim najważniejsze. Każda osoba przyjeżdżająca do naszego kraju przez służby sanitarne bądź strażaków ma mierzoną temperaturę i dodatkowo każda osoba wjeżdżająca oprócz tej kontroli granicznej jeszcze jest rejestrowana w systemie na potrzeby inspekcji sanitarnej. Na granicy wewnętrznej z Rosją, z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą każda osoba musi wypełnić kartę lokalizacji. Żeby i tam jest też informacja o tym, czy jest kierowana do obowiązkowej kwarantanny 14-dniowej, którą wprowadził minister zdrowia, czy są z tej kwarantanny zwolnieni. Osoby, które są kierowane do kwarantanny, są rejestrowane i ta informacja trafia docelowo właśnie do służb sanitarnych. Potem do policji również, żeby nie było sytuacji, że ktoś będzie bagatelizował. Te wszystkie działania robione są po coś i musimy podejść do tego bardzo poważnie. Czy osoba przebywa w miejscu, w którym wskazała jako kwarantannę, sprawdza to dziś i będzie to sprawdzać policja. Czyli przy wsparciu z wojskami obrony terytorialnej. Czyli rozumiem, że zapada decyzja właśnie na granicy, czy osoba powinna zostać poddana kwarantannie i tam jest ona... Tam jest taka wstępna pierwsza selekcja. Mhm. Bo są osoby w szczególnych przypadkach przez ministra zdrowia zwolnione z kwarantanny. Chciałabym jednak powiedzieć o czymś ważnym, że mnóstwo służb, to są tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierzy, którzy robią wszystko w trosce o bezpieczeństwo obywateli. I żebyśmy my nie zachowywali się tak, że jeśli coś nam się uda zataić na przykład, albo może pojadę na kwarantannę, ale niekoniecznie będę siedział w domu, a to się nie wyda. Nie zachowujmy się jak nie wiem, dzieci w szkole podstawowej, które się cieszą z tego powodu, że coś im się udało, że pani nauczycielka nie zorientowała się, że nie mam pracy domowej. My służby jesteśmy za wszystkich odpowiedzialni, ale ludzie też muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, że te wszystkie wytyczne, nakazy i zakazy są po coś i nie można ich bagatelizować. A jak reagują kierowcy na granicy? Z tym bywa różnie, ponieważ w niektórych miejscach utworzyły się kolejki. Bardzo dużo osób wraca do naszego kraju. Polacy wracają do domów. I chciałabym, żeby w momencie, kiedy muszą poczekać kilka godzin w kolejce, rozumiem ich frustrację, no, trudno się nie zgodzić z tym, że jest to mało komfortowe, ale żeby mieli taką refleksję, że ta kontrola, której są poddawani i do której czekają, jest wprowadzona po coś. Dla ich dobra i dla dobra ich bliskich, którzy czekają na nich w domu. I że naprawdę, biorąc pod uwagę, jak wygląda dzisiaj sytuacja, że mamy pozamykane restauracje, pozamykane miejsca, placówki oświatowe, miejsca kultury, to naprawdę te poczekanie tych 3 godzin w kolejce wydaje się być, choć uciążliwe, chyba najmniejszym problemem. Bo pamiętajmy, że są też osoby, które straciły z powodu koronawirusa swoich bliskich. to wiemy i myślę, że pamiętamy o tym. Gdybyśmy mogli powiedzieć mniej więcej, jakie to są godziny oczekiwania przy wjeździe na przykład na zachodniej granicy? Ta sytuacja zmienia się, niemniej jednak największy ruch jest na granicy z Niemcami w Jędrzychowicach, Świecku i w Tuplicach teraz. W Jędrzychowicach to jest około 5 godzin oczekiwania, w Świecku, Tuplicach około 4 godzin. Jeśli chodzi o Litwę, to tam funkcjonuje tylko jedno przejście graniczne i na nim czas oczekiwania to około 4 godzin. Na granicy z Czechami, tu ruch kumuluje się teraz w Gorzyczkach, tam jest około 4 godzin oczekiwania, w Cieszynie i Kudowej Słone 2 godziny. Aktualna informacja o tym, aktualizowana co kilka godzin, jest na naszej stronie internetowej strażgraniczna.pl, sytuacja na granicy. Jest tam też mnóstwo informacji, bo ja rozumiem, że Państwo są... Polacy są ciekawi, jak wygląda sytuacja, co się dzieje, co można, czego nie można. Te informacje właśnie dla nich są na naszych stronach internetowych i tam powinni znaleźć odpowiedzi na większość swoich pytań. Do kierowców apelujemy o to, żeby uzbroili się w cierpliwość. My naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta odprawa i kontrola na granicy przebiegała jak najsprawniej. Można też ze stron internetowych, między innymi Ministerstwa Zdrowia, pobrać sobie wcześniej kartę lokalizacyjną i ją wypełnić. No i brać pod uwagę, jakie są czasy oczekiwania i jeśli ktoś ma możliwość, to żeby skorzystał z miejsca, w którym można przekroczyć granicę, a w którym ruch odbywa się na bieżąco. Bardzo Pani dziękujemy. No i oczywiście dołączamy się do tego apelu. Bądźmy rozsądni. Pani porucznik Agnieszka Golias, rzeczniczka Straży Granicznej. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To tyle dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy oczywiście do słuchania programu trzeciego po 9:00. Marek Niedźwiecki. Tam także będą w audycji do południa propozycje na to, jak spędzić ten dzień w domu, bo są grupy oczywiście, które będą musiały to zrobić. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Serwus, Romku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na MediaMarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. MediaMarkt. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2, tylko tyle. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze. Ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc. Zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy.